سورت بقره آیات نمبر 219 نمبر آیات دے دو دوے میں پارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمهما اکبر من نفعهما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ سورة بقرہ سلور حسیوا اول ایسکے توحید و صلیاتنو دیم ایسکے رسالت و شپگو یا آیاتنو نہا اعتراضات په پیغمبر او داغي جوابونو درې مېسا شروع وا په مضمون د جهاد او په دې اسکه دوکه متیا آیاتونه ذکر کړي او مضمون د جهاد بوزي او د جهاد د لپاره درې منازل اول منزل کې د مجاهد ټریننګ او تهذیب الاخلاق او د اغل صفاتونه په دوی منزل کې د مل د اصلاح لپاره سلوړ قوانين یو قانون د ظالم نه بدل والی دویم قانون مال په شریعت تقسیم کئ دریم قانون روجی 19 د دین کار کوي چا همیشه د دین په کار باندې کلکه تا ته تکاوت او ناراضیا ناراضی او سلورم قانون نه عن الارتشاء رشوت ناغسل چکلا پيو ملک رشوت عام شي نو پاغه مصیبتونه راځي زناګان عام شي نو پاغه د الله عذابونه راځي دا عذابونه چې په کوم ملکونو راځي نو اکثر یاد زناګانو یاد شرکیاتو او یاد رشوتونو په وجه باندې راځي نو درې مضمون د جهاد او درې مضمون په جهاد کې د منزل او تدبیری منزل د کور د اصلاح لپاره احکام شروع اتلس مخکې درې حکمونه بیان شو یو ماذا ينفقون څه خرج کوي حکم الانفاق هغه چا باندې خرج وکا چا غته ته نږدې وي او د کور مشر د ملک مشر او سو جوړ کا چاغه خرج والي او دویم هغه سو کور کې مشر جوړ کا د ملک او د کلی چاغه کې ماده د مدافعات وي ولی که اگر دفاع نشی کوله خلق دن گناه نه ده یوسین نه نشی منه کوله نو آغا بس کارو کی او درم دا ار وقت با دا اللہ دا دین دا پارا تیاره دانه چه کل موس کرده و کلا نه کل سبق ویلی و کلا نه نا کل ذکر کوله ار وقت کل زکاة ورگی و کل دوکال ونگی نا نا ار وقت با دا اللہ دا دین دا پارا تیاره کاغمیاشت دو حرمت کې جنگ منو او کافر تا سر پاغی کی جنگ کئی نو پایی کتی بدل والا دانو جتا ویزا خیر دے نا پایی کم جنگ بکی چې جنگ در سر کئی او آزادو کو خوبی خام خوابیا کئی نو دا قوانین ذکر کئی دا دی زینا سلورم حکم دے سلورم حکم نهی عن الخمر والمیسر د شرابو او د جوارین خلق منه کول جواری پګن قسمه ده یو دغه جواری چې داخلك پړ یو بل سره زونه مقرر کی چالک په دې باندې بمنګا جواری کو گاډه مقرر کی جیدادی کوری یو سیزی پیسی دا سورچ باندونه دی نو دام ټول دی ها په قسم ده جواری کې راځي ځکه تور کی و سوا او تعالی راش په لکونو روپي تور کې شل زرا او تعالی راش په کورونو روپي دا کم نه راځي خدا د سودم دغه اقسام دي او د جوارې ولکه باندې اغسته او ها او 10000 می جمع کړی او لسته کړو په پې کې رااله نو دا لزره کم دا لسته کړو په دې کم نه رااله لزره باندې تا لسته کو غټلې ته کار کسب نه دی کړی دغه تا سوي دغه ته جوارې وې او شراب سکل عمر حرام دي منسوسی حرام دي حدیث کے راجی تفسیر مدارک آ حدیث نقل کئ شارب الخمر کعابد الوسن د شراب سکون کې ادا سه ده لکه چې د بوت عبادت کوي. کم یو انسان چې د بوت عبادت کوي او د شراب سکې د دواړو حکم یو ده، شارب الخمر کعبد الوسن. نو د شراب او په د دواړو کې فایده اومشته ظاهري ظاهر په کې فایده شته. شراب باندې سړی سر شي، شراب باندې سړی قوی شي، په شراب باندې سړی سخی شي، ځکه د خو په ځان نه پوهږي، مال بیا خرچ کوي چې کله په خود را شي نو بیا پته لږي. بیا دارنګې جواری کم سفید ظاهری شته، جواری ویزه مړه د جممات له پیسې ورکم طالب له ورکم پال به ووام تیار شي به دا شي په یو پال په جوواری بانې نو دکې سوخت کې سخاوت پیدا شي، په غریبانانو لګه هم په کرا شي، دکه پیسو سره د جوواری خو نقصانونه ډیر زیات دي. د شرابو او د جواری نقصانونه زیات دي. یو نقصان د شرابو دا دی چې څوک شراب سکي دغه بچی نه پایيږي، او که پایيږي پیدا کیږي مخاغه بنري اچکله کی په بد حالت به پوهشه. هغه جسم مادیت په کینه ځکه د شرابو اثر پاره بچو کې راځي بیا. او د جواری نقصانونه ډیر دي. یسالونک عن الخمر والمیسر، او په شراب او په جواری سره انسان د الله د دین نه منکیږي، سره په دا مون نه منکیږي. لکه سورته مائده وګورئ تاسو الته صاف ذکر کړي چې پسکلو د شراب او د جواری په کولو باندې انسان آخرت هم تباشي او دنیا هم تباشي. نبی نمبر آیات دے اغم پارا سورت مائدہ لسکم سلایت، یا ایوہ اللذین آمنو انما الخمر والمیسر، اے مومنانو بشکا سکل دا شرابو والمیسرو کول دا جوارے والانصاب اولل درگاہونو تا، درگاہونو تے یو شیر روان کرے چوری پیسے ہاں گڑ پیسا، والازلام او قسمت معلومول پغشو رجس من عمل شیطان، دا پلید دی د کار د شیطان نا، پاجت نیبو زانو ساتای دا غینا لعلکم تبلعون. اللہ وی زان تے ہو ساتا، نو مسلمان زان تا مسلمان ہوئی بیمان بگاری کی روانی او دو پوپ و زیبا د شراب و بوتل پخل روالی ہاں او سکیے، نو پدی بیانو بوئی گی نو کپا گاری ورگی او کپا ہاں ون ورگی او کپا عرض من اللہ زرہ زرہ کی، فاجتنبو لعلکم تفلحون، خامغا تاسو با کامیابیس تاسو پدے کے دے چه فاجتنبو زانو ساتے دا سنا دا شرابونا، زانو ساتے دا جواری دا باندونونا، زانو ساتے دا ار قسمان ناروازی زنونا، زانو ساتے دا زیارتنو درگاہونو تاولولولا. ازن چه شیر روان کرے گرد پیسا، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر، غواړي شیطان چې واقعیا کی شوا چې په منځ تاسو کې دشمنی او ترپګنی، دا دشمنی او حسد او بغض دا پس شیطان اچي، فل خمر پس کولو د شرابو والميسر په کولو د جواری کې، سوچ جواری کې سوچ شراب کې، نو دا خلکو ترمنز با اللہ دشمنی دیده پیدا کئی. او دویم ویسودکو من ذکر اللہ، او بندی تاسو لرا دا اللہ دا کتابنا وعنی صلاح دمانزنا، دادرے کار رکے شراب او جواری. یو دشمنی بدی راولی، حسد او بغض بدی در پڑکی راولی، دویم دا دن بدی منع کئی، او دریم وعنی صلاح دمانزنا. ارکا مونز یہ را مونز مدد نلگی، ولی وانه کرده شراب اسکری جواری کرده کنه حرام مالی والی ده، فحل انتو منتون لازان تا و مسلمانو دارن و منقضا کیگی. کم حالت گوه که په سفر ایم سڑی ٹیم راشی او سڑی من نی کرده سڑی بانه وقت کرده تیریگی، اده چه منزو کنو بیا و بد حالت یه در بابا نی منز خنه رازی. دا خویو صحابه کرامو چاگی با شراب سکل، شراب به جوړ پچاټو کې من نه وراغله، چکلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته من د شراب وراله، نو نبی علیہ السلام صحابه ته اعلان وکړ شراب منع بند. نو ګورا صحابه و انتهین انتهینا انتهینا منشو من د شرابنا دانه و جهاد اوس موږ د لوخو کې شراب ته تیار به وسکو نو بیا منشو اغه لوخي والول نبی علیہ السلام د شراب لوخي مات کوي چې په کم کې شراب جوړيږي تاسو په کې شراب چولي اغه لوخي مات کړه چې کما دا کوسي د شراب د سره ټک روانې صاحب او تاسو شراب گزار کړه پای سره خرچې شوی دانه وی چې حضرت خیر دې یو هفته له سوځه بدا اوسکو زر زر بیا به نو نه جوړو نه چې کله حکم راغې اگر کداغه تاوان پکې ودی نه صابو ټول اعلانو کې انتینا انتینا انتینا منشو منگا منشو منگا فالانتو منتون منا کې گئی نه مانا منشه اوسوه اللہ کده اینه چی دا بخیر دی پیل استعمال که ما سود دی نبلا پیلا بیا سود نکو وچ حکم دا لراغه مقیس را دا گن ختم کا من کلا دا سی پابندو دا اللہ دا پیغمبر دا حکمونو صحابا او چې کله دا لوخی ولی ولی ماتول لوخو سو گناه کلوا دا لوخی زکا ماتول پیغمبر پاکوی چه ستاسو بشرابو تا شوق پیدا کیگی چه دا غلوخ دی که ماری خوالی شراب جوڑول وی بیا با دلو تا خارخ تیگی نو دیو جنا آگه مرک لکه حدیث کې راځي چا چی دیو زناور حیوان سدا بدفیری وکلا نو آگه او وجنه فقتلو وجنه اغلرا آواغ زناور چه او سر بدفیلی شوی اغم وجنه زدو خو غلط کارو که بدفیل ده خوزه که قتل پکار ده او زناور سو گناه کرد جا قتلو لیشی زکر دی زناور تا با خلق گوری چه دا آغا زناور ده چه فلانی او سر بدفیلی کرد را پخلی که موبر آزی حضرت ای بیون نشی نو دی وجه نه حضرت وی آغا زناور مو وجنه یا غوخه کې اثر راغله ده اصل چې غوخه سوق داسي و نغري مله کوي دا رنګ دلتم د شراب لوخي زکه مات کړو او چې کله خلک عادت شو د شراب د من سره چې من دي نبی نبی عليه السلام حکم وکړ زکه سوق داغي لوخي استعمالول شي خو اولي حکم پدې کړ چې خلک اوس عادت وو ورسره بیا خلک من شي د شرابونه یسالونک عادت کته ډېر مې شراب بس کی باندونه باچي جواری بکي حتاش بکي دا پدې باندې لکه پدې باندې دا پدې ګاډي باندې دا پدې ځای باندې دنک ها جواریانه شروع آیاو کسو پيوش پکې ته جیدات اواغه بنگلا کول ارسه تلال په جواره دا چې الیا الله لا ډېر څور کړیو چې سار کې دې سم بیانو شپې په درسه تلې دا سم بیا دې رب یسالونک عن الخمر والمیسر ته پوس کې داخلك ستانه په بارو د سکلو د شراب او د کول د جواری کې زکه غیر دین اس کی او خاصم کفار دي نو چې ځان ته مسلمان مؤمن وي او غیر به ایمان اس کی د امریکایانو ترجمانو افغانستان کې افغانیو پښتونو نو هغه چې شراب سکل انګریزان خدای ته په خپل دین دي داغه نصارا دي نو دوی مال امرا که ده چه بوتن لو آغاز آغا مسلمان ته جزان تاوی زرد آغا انگریز راخ کده شراب بوتن وی ولی وی چه تاسو اسکای وی مون خی زکس کو و مون خو امریکنیان یو زمون پا دین که خوزا دا جایز دیستاسو پا دین که خو شراب سکل منه دی که جایز دی منه تی ول اسکای آسی وی امدلہ پا دا آوا که مرگ نو پکا زکا منگه ایک ورسو نو تی ولی که وی کله په فعلی به ایمان کوي زه خواسم په فعلی باندې طالب مولانو ته ولدا کار کوي دلته مر په کار نه دا وه کې زکه هغه به حیاي ګورو مو خواسم نټونه کولاو دینو ته ولدا څه کار کوي نه بیا سر په کار ته څوک دا خبره ته مر په کار نه چې پس مکه جون دې دنه شنو خو وي دم ټچ موبایل او بایک ګندونه سینماګانې به حیانې او غلط کارونه الله دې موږ بچ کی راغوي او چې تاسو سکوي مو خې زکه سکو چې زمونږ په دین کې خدا جایز تا دونکو خو من لري هغه د خپل عہدینا امریکایانو برطرف کا لریګه ګوره شراب حلال اوګړل او دم تلاله دا ولی اغه وی چې ته نن د خپل کتاب باندې سینه چلےږي د پیغمبر په دین او د الله په دین باندې اعتماد نکې نو موږ په تا باندې اعتماد نکو سبا ته موږ مسلمانانو ته اواله کولې شو بیا نو هغه د خپل دین څخه ختم کو شراب حداسه نقصانی شی دی یسالونک عن الخمر والمیسر سره بیا په ځان نه پوېږي چې په چا باندې ورشي بیا نہ حلال ګوري او نه بیا حرام ګوري یو ناکار بد فعل خپل ته لاسه چولو بیا یسالونک عن الخمر والمیسر ته پوس کې دا خلک په بار د شراب او د جواره کې وایا په دوالو کې اسم کبیر ګنا ده لویا په دوالو کې لوی ګنا ده و منافع للناس او فیدی پکې ده په خلکو ظاهری د خلکو پکې فیدی ظاهری و اسمه ما اکبر من نفعهما او ګنا ده دوالو لویا ده د فیدی دوالو نا د دې دوالو اسمه ما اکبر من نفعهما ګنا ده دوالو لویا ده د فیدی دوالو نا فایده شته خو کم ده نقصان زیات ده و یسالونک تپوس کې پیغمبر داخل احسان سچې خرج کړې او علاوه زیاتی خرج کا اساس چا نه زیاتی کیږي څو کیږي په څه له بیا څنګه وي علاوه ځان زیاتی خرج کا ستاسو په څه سیوا کی ها له بیا به څه ځان به سیوا کی حاضر ما مال زارق ذہن ته تلوا ها یا قول العفو العفو سمانا الهو سمپوئن ها الهو سمپوئن تپوش ها زان نزیاتی کا قول العفو سوچ بانے کینے پر سوچا ناستے گوئے قول العفو والعفو زان نزیاتی کا زیاتی کی گی دچانا نا ها س جهنم تبا الله و ډک شوی ناوې حل مم مزید حلم تلاته تر ډک شوی نو جهنم وې حل مم مزید آیسته دې زیاتی چې دا گزاره کې نظر یو جهنم دې ډکیږي نا الا په ډکیږي چې سم په خلکو له ور ها ډکی هداونه داخله سم ډکه کینو دا په خاورو مړی دا بلا بلا مالو چو حال پخلی کی بیائی خی خلی واز پاتی شی مالو چو نو پر اخلی کی ہوتا کی دی پا مالو چو یا موڑی شی یا دا خوار پڑی ری بانی مری گی بیا و اسمو ما اکبر من نفعی ما قل عفو وایا دا زان ازیاتی کا دا زان ازیاتی کا وازب ادا شی علم لگے لگے پیسے دا جمع کو زان لوا پیس بندو بسو کو دا شی و پی والو دا و پی والو دانه چه زانه بسی زانه بسی واکه کذالک هم دارنگی و بیون اللہ و بیانی اللہ لکم تاسو دلائل دی اصلاح لعلکم دو مور خامخاج تاسو سوچو کئی فی دنیا پا فیدر دنیا و داخر کئی آفیدر دنیا کې سوچ کوا داخر و یسالون کانی لیت آما تپوس کئی دا خلق سانا فبارد یتیمانانو کئی کیا یتیمانا یتیم جنی داو که یتیم زوان دے وا خو یتیم اره ده چې نابالغ وي چې کله بلوغ ته ورسېدو نو هغه د یتیموالي نه ختم شو بیا ها اذه خپل ارس بیا مالک دی ویسالونک عن الیتاما ته پوس کې داخل اکسانه په بارد یتیمانانو کې وا اصلاح اللهم دا بغټ کټي اگر سنده به یو دای یتیم دی لکه ٹھیک دی یتیم چرته دی سړی اوس هغه د خپل ځان مالک ګرځیدل دی یتیم هغه و چې کله ها نابالغو یسالونک عن الیتاما تپوس کوي او خلکو ته سویم نو د خپل سره به څه کوي هغه کوي او گزار وګړي کوي یتیم نه مور کو نه په اتور ادب او په تو نصيحت هر څومره والي شي خبره ورته کولی شي تپوس کوي د خلکستانه په بابت یتیمانو کې وا اصلاح اللهم خیر اصلاح دې لري غوردا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ أَوْ كَتَاسُوا شَرِكَ وَيْدِ لَرَا دَقْوَلَ زَانْ سَرَا نُفَا اِقْوَانُكُمْ نُسْتَا سُرُونَ دِي پا دن کے ستارور دے بیا پا دن کے زان سرے شرکے پا دی جد مال بے زیر دیر اونے لگی ہو کتاسی شرکے حدیث تیر شوئے ہو کته وی چې زبا د خپل مال کم خرج کوم او داغه به سیوا کلو غو خزال نه مالی نیم کلو اغه له مالی نو ته وی له کده زما دغه هم سره پکې پخا کا نو ته وی ځکه نور زنی کټوي مسالا او خشاخ به پکې ماته بچت شي مقصد دې دار داغه به اوله ګو ما بچت شي نو دا فساد دی او کتی د ځان سره شریکې چې زخه اسب بخومه زلازه استاد پکې پخا کما خشاک به زماو لګي مساله به زماو لګي کټوي به زماو لګي خرچه نو دې په طریقې کې شریکې نو خیر دی خو په دې نه چې ځان له بي بچت کې وای تو خالتو هم فایقانو کوم او که شریکوي تاسو ته لږه د خپل ځان سره ځکه د یتیم مال خلل ډېر ګناه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخره ها ولا تاکلوا اموالکم الى اموالکم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا چاچ دې یتیمانو مال غوړو نو الله وي ورته بدنکوما والله يعلم المفسد من المصلح الله پوی فساد کوونکی دی اصلاح کوونکی نه په مال د یتیم کې فساد کې الله خبر دی ولو شاء الله کچ د خوښ شوی دی الله په سوره باندې ایمان د خلکو لعنتکم نو کن کې به چولی او تاسو لرا مصیبت کې به چولو ان الله عزیز حکیم بشک الله دې زورور او حکمت والا ولا تنكحوا المشركات فقم حکم دی لا تنكحوا المشركات التباعد عن الاغيار دا اغيارونو باندې کاټ پني کا ماغلي مشرکان جنکې تر دې چې هغه ایمان قبول کړي ولا عبد مؤمن او خامخا غلام مؤمن خيرون دا غره دې مشرکتين دا مشرکې خزینه ولو عجبتكم اگر که تعجب کې ورته تاسو را داغه خاص مشرک جنې مشرک خزه په نکاح ماغلا ولی هر څه بدل شرط راواله ستا اولاد کتر ډیر کوشش کوي نو هغه به کوشش د شرک کوي ځکه اولاد خود مور په غیګه کې پاتېږي د مور خبره مني نو که مشرک جنې د وګړو کوټه راوځه برېلې ا مشرکا نو یا ساته ټول کوړ بدل ګډوډ کی ګډوډې کنه ګډوډې دیندار جنې راوالا دیندار خزر راوالا مسلمان مؤمن موحد راوالا از شرک بوجای را نواله خیستر تعلیم یافته شرک بوجای دا ولا نبی اتون مرتی مصیبتونو کی یو تعلیم ورکی نمور بچون بل تعلیم ورکی ولا تنکح المشرکات حتی خوش قسمت اغا انسان چا اغتا نیک ملا مومن مواحد جنی ملاو شی دندارا ولا تنکح المشرکات دندارا جنی منگه دا دنیا پا تعلیم بانیو دا دن لحاظی نکو حدیث کے راضی نبی علیہ الصلات و سلام وی چکل نکاحونه کوي فانکو ما توابرکم من النساء په نکاح واغله خزه پاغه صفت خوخوي تاسو ته خزونه د خزه صفتونه کم دي چې انسان ته خوخيږي مال د دنیا او خ تعلیم د دنیا پی ایچ ڈی ایم فل بی سی ایم سی زبرداست جنې کوم چې هغه ایم سی او کو قرآن ویزی بو قرآن سکو ما نا او گورا حدیث او گورا نبی علیہ السلام و سلام وی خدا چی پا نگاخ لئی نو مم مم مالن دو وجه دو مالنا ولی نسبن او دو وجه دو نسبنا چه نسبیم خی ذاتیم خی ولی چاگی دا سه کارو نکری دی دا غی مشران و دام ها د بدنامولو په زیبانه ولاړی نو نسب یې صحیح نه دی دوا دریم ولحسن او د پاره د حسن چې حسن می خایس می خایس هم غل یو کوشش کو خود ذات کوشش نکو او بل سلورم ولیدینینا او د وجد دیندار نه چې دیندار زنا نه ای مسلمان مؤمنه قران خوان زلوغ نو کې قران ویلې کنه پدې خو پویږي چې عقیده خو سمای نو چاغي الف بیت سینی ویری او دا تعلیم وکړي یا له خاص پکې نو د دوه لحاظ خو دې وکړه خو دا نسب او د دل لحاظ ذکرې ابیاو تربت یداو د دین لحاظ بیا ډیرو کا پیغمبر پاک وای د دین لحاظ ډیرو کا کو دین دیونه کو نبی ایو قسم خیره کړی دا ها د دین لحاظ پکار دے ولا زکا خاص ختمیږي کله کله په انسان داسې بیماری راشي چا پونا کی شي سپونه شي نور داسې بیماریان راشي نو هغه خاص د خزي ختم شي کله کله معلوم ختمیږي لکه ما چې اوس یو شپه کې دغه المال لاله سار به مال هو چې و د شپې ما خام تم کې دغه د ګار ډکوا دغه وا ګاډیو مزه وی ساته 5000 سره خالی کور بیا پر یو خدای تقریبا کور کې پاتې کېره مال دا حالت ده انو دین د سړی نه ختميږي او د خزینه چاغه نه ختمي هو کاغه دا چې کارونه شروع کی لکه زناګانې لکه رشوتونه لکه بدفعلیانې نو الله ته بیاغه دینداری واسطه بیا علی ولا زک ولا تنکحوا المشرکات حتا یؤمنن او په نکاح ماغلې مشرکان زنانا تر دې چې هغه ایمان قبول کړي ولا عامت مؤمنتون خامغه هغه وینځه مؤمنه غوردا مم مشرکتن دا مشرک خزینه ولا واجبت کو مگر که تعجب په غرضه تاسو لا داغه خاص داغه تعلیم ډیر خسته ده ډیر تعلیم یافته ده خو اتون کی عقیده ګنده ده نو الله ویا غمالا هغه وینځه والا هغه تور حبشنی والا خو هغه بی دینا مالک دی را خیر سوڑی را مال داری پا خواهیس بیسکی پا مال بیسکی رو را چنو را بی دینای حوالا تنکو المشرکین حتا یومینون چو دو قرآن و دو سنت پابند زنانا دا ولا تنکو المشرکین حتا یومینون او پا نکام مور کوئی تاسو هم مشرکانو سروتا مشرکانو سروتا تاسم جینا کئی مور کوئی نو یو داسې مشرک بدمل الله بخپل لودو خپل خور ورکی چې بیا ډیر ګاندی بیا ها مشرک لیور کی مبتدی لیور کی یو بریلی لیور کی نو خج نه دیندار اغلال دا غنور خلق لاستا ورور هغه مهنت کې ولال بریلی شي بیا موږ ډیر داسې وری دي آ قران خوان زنانی دیندار زنانی خو اثر خو پیډ خاوندان وی کنه راغه نپریدی روړو په خپل لاز پاسا چولې او خپل کارته راکاږي راغتا دا چې بیا هغه موحدینو ته په نسبت کې هغه پورې بیا خان دي وې دا مړل سړي اصل دین خدا دی اصل زمون مليان خدا دی دادی او دادی نه غلط اثر قبلې هل کل مجلس تاثیر د هر مجلس اثر وي کتا ناکاره مولاله اگر کته وی چې مولاله اگر کته پوه دی خو تا کتل نه دی نو هغه په د خپل هغه زیر اثر اثر خو یې کنه هغه پیراوی نو هغه بدامل جوړ بدامل دا چې یای بریری کی یای بدتړن کی یای پلوخه دا کی او ډیر موږ دا شی ولې دا زمنګ نه خپل قران نو ویل او نن هغه د نورو په لاسو کې او لال موږ ته بد نسبت کوي مو خپل ولید ولا عبد مؤمن خير من مشرک خامغه غلام مؤمن غره دی د مشرک نه یو ها غلام لی ورکا یو جز لی ورکا یو حبشی لی ورکا خواغه مشرک بدملله بدلیله مور کا ولا واجب کو مگر که تعجب کې غرض دی تاسو لا دا خاص هغه د اور سرخسته دی د تعلیمي افته دی د خیر کله ګاړې او کله جیداد دی نه نه نه نه په جیداد به سټی جداستا په کار راځي ها دا مو اصل جیداد خو دینداری وا چې ستام په کارو دا غي په کارو تا خو خپل اولاد داسې دې کې گزار کو چې د جهنم په کند دی او درو ظالما ولو عجبکم امی سمیږي خو ګره مولا نه سمیږي وروړه ولو عجبکم اگر که تعجب کې ګرځي تاسو دا غي خاص اولایک نو دا کسان یدعون الی النار راغوالی خلق النار ورتا دا خلق دا غواری اورتا والله یدعو الی الجنة والمغفرة باذنه الله را غواری خلق جنت او بخنه تا په خپل حکم باندې و یبین آیات او بیان دلائل خپل د فرد خلقو لعلهم یتذکرون خامخا شدی نصیحت او پن قبول کی دی دې باندې شاه عبد القادر رحم الله موزه قران کې لیکلی دي اغه اگر کسی مرد یا عورت نے شرک کیا ان کا نکاح ٹوٹ گیا کمی او سڑی یا خد شرک کو تو داغ نکاح مات شو. مشرک چاہتا ہوئی شرک یہ کہ اللہ کی صفت اور میں جانے شرک دیتا ہوئی چھ دا اللہ صفت بچا کے اگنی دا اللہ چھ کم صفات دی دو لوحیت اگر والے بمخلوقو پیرانو لیاو کے اگنی اللہ بی اسباب اوری اللہ بی اسباب لیدل کئی اللہ بی خلی او بی حجبا اغا وینا کئی. موسیٰ علیہ السلام سره خبره نوی کری وکلم اللہ موسیٰ تکلیما اللہ بلا سننی ولکئی اللہ بی خود للکئی مخلوق چی اوکار کئی نو پاس بابو بانے بے کئی تچوی فلانے بابا را رسی گی فلانے بابا پوئی گی لدا صفت چاگشت دے نو تویل تک موجود دے رازی دا صفت دا چاو دا دا اللہ چی عرضے کے حاضر دے عرضے کی موجود دے او تو دا غا صفت پیل لور کی ولی لور کی چاگل دے کے حاضری گا و رازی لدا اللہ پا صفتون کی رسوق بڑا خدار کا پیر توی مالک دے فیدے او دو نقصان دے علیکہ گوڑے دا خبرمان کو بابا بڑی گوڑے اوہی تکر بدر کی الیک استا خدا عقیدہ رالا چه بابا په دې ځای کې موجود دی زمنګ دا خبره اوري او دغه طاقت رسیږي چې फायदा او نقصان ورکه نو بغیر د اسبابو موجود په دې ځای کې سوق وي اوسه الله ته پیر فقیر ولی ژوندې مړي حاضر دي چې دا خبره کې نه او یو په ټلیفون باندې ورلس باندې په آلو نټونو باندې سبا اچھی یو بل خلق خبری بغیر دینا پوئی والا غائبانا سوگ دے اللہ ایک جوندے پیرم دے جوندے ولیم دے او حاضرم دے دیکن ام غائب دے او تا خبر ہو کے من لدے جوندے دے ناغستا پا خبر پوئی گی اگر اس پا جانگیری کراچائی کے دے ادل دا کی خبر ہے کہ نو دا اگر تا رسی او اللہ ہم منگا نیوینو او اللہ عرضے کی موجود دے وَهُوَ مَعَكُمْ قُرْآنَ وَهُوَ دَ اللّٰه تاسو سره ده وَهُوَ مَعَهُمْ دَ اللّٰه د دې سره موجود دی کوم دي چی دی پوه شئ دا به زمنګ عقیدې چې الله ارزه کې حاضر دی شپه رز صحرا میدان ها د شپې د رز ځان لا ګڼ کې ارزه کې موجود ده ها بالکل لازم او مرزوم او مخلوق راغې وینا کنا دیم زیموار دی دا دا اللہ صفت دی نو والاو آجابا کو اما اگر کتا آجاب کوئی غور دی کنور سنی وینا خیر دا وسیلہ خو جائز لکن نا لکا کده خدا سا کده خدا یہ را دا بابا پا وسیلہ بانی جائز دی دا خبر کئی وسیلہ جائز دی دی رسکار خیر دی کنم خواه خواه کو دو ما تیزینو دا پکار نو رو دا خبر کئی خوزولم دا خبر کئی رو ناغ او دا موحدینو سره پا جنگونو بانی اختا کری پوشی اغا شاگرد بیا اغا استاد بسی بیا لگی دیده وی داوی اصر غلط قبول کام ویو بیینو آیادی او بیانی دلائل پل دا پرد خلکو لعل اومیت منگ با من کولا چه گورا خز دی مقبرو تا نزی ناروادی لعنت حضرت ویلی دی اللہ ویلی پا خز و چاگر وانی دی مقبرو تا نو دو ټکی چې ویری هغه زکړی زمنګ نه دی نو هغه به یو ګوره حیا من عمر قضا دې لاړ شي مقبره لا جایز دی دا چا ویری دی خو حیا به د حضرت عمر نه کوي ځکه هغه قبر نو داغه د قبر نه بس کوي حیا کوي حدیث بیا الله پاک ذهن دا سه کوټه کی چې بیا دې الله هر سواری حیا ام من عمر او لوخو مسد احمد کی دا روایت دی کمزور دی صحت تر رسیدل نه دی زکه صحیح اومشي خدایغي معنا ځان نه چې حیا د حضرت عمر نه وکول بی بی بی عائشه زکه چې نبی عليه السلام قبر ته بکلا بی بی عائشه لا نو او د ابوبکر رضی الله تعالی نو قبر تا نو خاک خو د حضرت عمر قبر مو نو حیا ام من عمر د حضرت عمر د قبر نه بسکولا حیا کولا چاغه ما ویني دا غي معنا دا نه درورا اغه نور غني معنی محدثین کوي یو معنی دا حیا امن عقارب عمر چاغه بکلت للا نو د حضرت عمر جنو هو قبر ته خپل خلق راغلو سړی وو ملاقات برات دواوی او لکولا پوش او عاشو خپل قبر د ابو بکر او د پلاړو د نبی رسول الله قبر ته بدلا لو حیا وبی بیاشی کولا د وجه د خپلوانو نه چې د حضرت عمر قبر ته ولاړو دا غینه به حیا کولا لکه دا قبر دی دا قبر دی اخو نزیز دا قبر دی چې بی عائشه به د دوه قبرونو د پلار او د نبی عليه السلام قبر ته بدللا نو حیا امن عمر دا غي معنا دا حیا به کولا دا خپلوانو نه چې د حضرت عمر قبر ته با ولاړو دا غي نه پرداشت کړه اول خدا حدیث ثابت نه دی او که ثابت نشي دا غي معنا دا نو دا وینه خیر دی حیا به دا غنه کولا و دا غو دا دومنه نظر چه دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نظر په بی عائشہ لگی او دا خواب نروزی نو پا دی نرو جامعیم که پاتی کی گی بیا نور مکی پسی نوزو پس باشی و دا پویی گی علاکہ چه پویی گی بیا خدا عرصوی نی بیا و دا خدا آغی بدنام کلا چه دمنا خواب رو که دا آغی نظر روزی کنا علاکہ من گوی نسر دا صدا کردائی نو پا دی جامعیم که پاتی کی گی بیا عرصوی نی بیا پوښه که پوه نه شي تا خره خيار دی خيار کس دی راوسته ويبين اياته للناس ويبين خپل سياسي طبيعت خلګي ويبين اياته للناس بل اصل جواب دی ويبين اياته لکذا في سي ويبين اياته للناس سوچ سره ناس ويبين اياته موږ له خدا څخه خلق پکار دي ټیک ده ويبين اياته خو خورا کا وګوره خراب نشي وي بيان آیاتي بیان دلائل د بار د خلکو خامغه چې د خلک يتذكروا نصيحت قبول کی وجه دلته کې بیان کړه چې د مشرک خزه سره نکاح مکوي او مم مشرک لا خپل لورو خپل خور ورکوي وجه صدا ها اولائک یدعونا الی النار دغه د مشرکان خلک راغوالي ورته ورته څنګه راغوالي دې دا غوالي خلک شرک دا بدعات او تا او شرک او بدعت سبب د سګرزي دور ګرځي ځکه اوس نکاح وکړه نکاح ونه کې نه بتکه او مم توحید الله را غوالي خلک جنت تا څنګه جنت تا الله را غوالي خلک توحید تا قران تا او توحید سبب د سګرزي جنت ګرځي دلیل دلایات دی چې توحید سبب د جنت ګرځي صاحب یاسین आवाज نو کړي چې د الله د توحید پیغام رساو کی لدخل الجنه او دویم دا بما غفر